Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio papakirialfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, ζακετάκι τώρα στην αρχή του φθινοπόρου, μετά κουβερτούλα. Επίσης να κλείνετε το διακόπτη και προσοχή στο θερμοσύφωνα. Καθότι, διότι και επειδή την ατομική ευθύνη, έτσι, έριξε στο τραπέζι και για την κατανάλωση του ρεύματος ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, στην τοποθέτηση που έκανε σήμερα στη συνεδρίαση στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο κύριος Πρωθυπουργός παρέκαμψε τις ληστρικές αυξήσεις που έχουν επιβληθεί το τελευταίο διάστημα από τους ιδιώτες παραγωγούς και παρόχους, αυτούς, πώς είπαμε, τους λέμε στη Ρωσία, ναι, ολιγάρχες τους λέμε. Τα παρέκαμψε αυτά, όπως παρέκαμψε και τα χρηματιστηριακά παιχνίδια, και έκανε λόγο για αλλαγές που πρέπει να έρθουν στις ατομικές και οικογενειακές συμπεριφορές. Α, ναι, μην το ξεχάσω αυτό. Και να γίνουν και προσαρμογές, είπε, στις κοινωνικές συνήθειες. Βέβαια, η Ελληνίδα μάδα πάντα είχε στην κοινωνική τη συνήθεια να λέει «Ζακετάκι, παιδί μου». Ως προς αυτό δεν θα μας τα αλλάξει ο κύριος Πρωθυπουργός. Ως εκ τούτου λοιπόν και με άλλα λόγια, τα λαϊκά νοικοκυριά καλούνται και πάλι να τα βγάλουν πέρα μόνα τους στην πραγματικότητα, αλλάζοντας ενεργειακές συνήθειες. Και τούτο διότι πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή και πάρα πολύ στιβαρή και πάρα πολύ μετρημένη. Ως εκ τούτου λοιπόν, όπως είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, τα μέτρα ενίσχυσης της κυβέρνησης θα είναι πάντα μετρημένα. Τα λόγια του ήταν τα εξής. Ακούω και διαβάζω για τσουνάμι επικείμενων παροχών που δημιουργούν ψεύτικες προσδοκίες. Και ο κύριος Πρωθυπουργός δεν λέει ποτέ ψέματα, όπως ξέρετε. Ο αληθινός πληθωρισμός δεν νικέται με πληθωριστικές υποσχέσεις, είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Δεν χρειαζόταν όμως όλη αυτή η τεράστια πρόταση, θα μπορούσε να πει. Έρχονται ψίχουλα. Την ώρα λοιπόν που είμαστε μετρημένοι σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των καταναλωτών των λαϊκών νοικοκυριών, την ίδια ώρα βέβαια έχουμε ένα συστηματάκι και εδώ στο Ελλάδα που συνεχίζει την στήριξη των ιδιωτικών ενεργειακών ομίλων με χρήματα βεβαίως των κρατικών προϋπολογισμών και με μοναδικό στόχο να διαφυλαχθεί, πώς το λένε αυτοί οι αποσυνάγωγοι, να διαφυλαχθεί η δική τους κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Βέβαια, όλοι οι υπόλοιποι γνωρίζουμε ότι όλη αυτή η κατάσταση με την ενέργεια, με την ενεργειακή φτώχεια στην πραγματικότητα, δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο ή πολύ περισσότερο δεν είναι ένα ουδέτερο φαινόμενο το οποίο δημιουργήθηκε από μόνο του και το οποίο τάχα μου πλήττει τους πάντες και θα πω γιατί δεν πλήττει τους πάντες διότι πίσω από αυτό το φαινόμενο το οποίο είναι εξόχως πολιτικό εκείνο το οποίο κρύβεται είναι οι πολιτικές της λεγόμενης απελευθέρωσης της ενέργειας της λεγόμενης τάχα μου δήθεν πράσινης ανάπτυξης και της μετατροπής του ρεύματος και του φυσικού αερίου σε χρηματιστηριακά προϊόντα. Βεβαίως, σε όλη αυτή την κατρακύλα έχουμε μια καραμελίτσα. Η καραμελίτσα ποια είναι? Η καραμελίτσα βεβαίως είναι ο Πούτιν, διότι η Μόσχα επιτίθεται σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο κτλ. Το είπε και αυτό ο κ. Μητσοτάκης. Νομίζω ότι ήταν, είναι ο μόνος άνθρωπος που το έχει καταλάβει. Κανένας άλλος δεν το είχε καταλάβει ότι ο Πούτιν παίζει με το φυσικό αέριο και με την ενέργεια. Δεν ξέρω αν κάνανε και συνεδρίαση για να καταλήξουν σε αυτό το συμπέρασμα στην κυβέρνηση. Η Μόσχα λοιπόν επιτίθεται με το φυσικό αέριο, αλλά πόσο θυμάμαι, ο Πούτιν, ο οποίος είναι ένας εγκληματίας. Τι κάνει ο Πούτιν? Ο Πούτιν κάνει έναν υπεριαλιστικό εγκληματικό πόλεμο, διασύροντας και μετατρέποντας σε κουρελόχαρτο το διεθνές δίκαιο στην Ουκρανία. Αυτά κάνει ο Πούτιν. Απ' την άλλη μεριά όμως, από ό,τι θυμάμαι, εμείς είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση με τον Πούτιν. Και μην πούτε δεν είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση και ως Ελλάδα και ως Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι από ό,τι θυμάμαι ως Ελλάδα είμαστε η τρίτη χώρα σε αποστολή στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία. Αφήστε δε που είμαστε και στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Στο πλαίσιο αυτής της σωστής τοποθέτησης απέναντι στην ιστορία, φέραμε και εκείνους τους ναζισταράδες, τους Αζόφ, θυμάστε, στη Βουλή. Αφού λοιπόν είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση με τον Πούτιν και αυτό το επιλέξαμε εμείς γιατί είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, μάλλον προκαλεί κατάγματα στην κοινή λογική να λες για τον εμπόλεμο απέναντί σου ότι δεν σου φέρεται όμορφα. Γιατί από ό,τι θυμάμαι είμαστε πρωτομάστορες και πρωτοπανηγυριώτες σε εκείνες τις κυρώσεις σε ό,τι αφορά τα ρωσικά και τα ουκρανικά. Και βέβαια υπήρχε μία μερίση η οποία ανθίστατο τότε και έλεγε ότι αυτού του τύπου οι κυρώσεις σε έναν πόλεμο ανάμεσα στους Αμερικάνους, επαναλαμβάνω, και στους Ρώσους, γιατί αυτός είναι ο πόλεμος, ένας πόλεμος ανάμεσα στους Αμερικάνους και στους Ρώσους που διεξάγεται στο πολύπαθο έδαφος της Ουκρανίας και του Ουκρανικού λαού, αυτές οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να το πούμε έτσι διακριτικά και με τον τρόπο που το λένε εκείνοι οι οποίοι δεν λαϊκίζουν, γιατί εμείς συνήθως λαϊκίζουμε όταν τους λέμε ότι τα έχουν κάνει σαν τα μούτρα τους, με εκείνες τις κυρώσεις τι λέγαμε? Ότι πυροβολούν τα πόδια τους αυτοί οι οποίοι παίρνουν αυτές τις κυρώσεις. Αλλά ήρθε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης και μας ξαναέβαλε στη θέση μας, διότι όπως μας εξήγησε, τι να κάνουμε τώρα, έχει φτάσει 700 ευρώ η τιμή της κιλοβατόρα στην Ελλάδα. Να ξέρετε ότι σήμερα η χονδρική, με αυτή τη χονδρική θα ξεκινήσει αύριο το ρεύμα στην Ελλάδα, είναι 3 ευρώ κάτω από τα 700, 697. Μιλάμε για το πιο ακριβό ρεύμα σε επίπεδο χονδρικής σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε και πάνω και από την Ιταλία, πάνω και από τη Γερμανία, πάνω και από τη Γαλλία. Αυτό λοιπόν, όπως μας εξήγησε σήμερα ξανά ο κ. Μητσοτάκης, τι είναι? Το τίμημα της ελευθερίας. Δεν είναι το τίμημα του εγκλήματος, καθότι συμμετέχουμε και ως Ελλάδα σε αυτό το έγκλημα, διότι δεν είμαι θα μέρος της λύσης. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ουκρανία είναι ένα έγκλημα. Ένα έγκλημα που από τη μια μεριά υπάρχουν οι Ρώσοι, οι εισβολείς Ρώσοι, αυτοί που καταράκωσαν το διεθνές δίκαιο, που εισέβαλαν σε μια ξένη χώρα, και από την άλλη υπάρχουν οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ τους, αυτό το οποίο δεν θα πήγαινε ίντζα το 1990 και μετά προς Ανατολάς, και τώρα έχει φτάσει, έχει, πώς το λένε, διανύσει 800 χιλιόμετρα από τότε που δεν θα διένει ούτε ίντζα, και τώρα ήθελε να βάλει πυράβλους και στην Ουκρανία. Ως εκ τούτου λοιπόν δεν είμαι θα μέρος της λύσης, είμαι θα, αφού παίρνουμε θέση απέναντι στους δύο αντιμαχόμενους με όρους συμμάχου του ενός από τους δύο ληστές, είμαστε μέρος του εγκλήματος. Και όλο αυτό το οποίο συμβαίνει δεν είναι το τίμημα της ελευθερίας, είναι ακριβώς το τίμημα του εγκλήματος, της υποτέλειας, της αμερικανοφροσύνης και της αλληλεξάρτησης συμφερόντων ισχυρών εγχώριων ομάδων με το να χύνεται το αίμα των λαών. Αυτό συμβαίνει. Στην Ελλάδα λοιπόν η τιμή της Μαυραβατόρας 697 ευρώ, πάνω και από Γαλλία και από Γερμανία και από Ιταλία. Είμαστε στην κορυφή, έχουμε πάρει το χρυσό σήμερα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια στιγμή έφτασε η χονδρική της Μαυραβατόρας για τη χώρα μας στα 936, επαναλαμβάνω, 936,3 ευρώ. Και με το φυσικό αέριο βεβαίως 10 φορές πάνω από ό,τι ήταν πέρυσι. Και ενώ λοιπόν έχουμε αυτή την κατάσταση, η οποία αφορά την Ελλάδα, αφορά και όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυρία Λάιεν και η Κομισιόν της μας ανακοίνωσαν χτες, την ώρα που έχουμε, ξαναλέω, πάνω από 1.000 ευρώ το ρεύμα, γιατί χτες ανέβηκε και πάνω από 1.000 ευρώ σε Γερμανία και Γαλλία, ενώ έχουμε φτάσει να βλέπουμε το φυσικό αέριο να κινείται πάνω από 300 ευρώ, αυτοί τώρα μιλάνε, λέει, για επίγουσα παρέμβαση. Επίγουσα παρέμβαση. Πώς την εννοούν την επίγουσα παρέμβαση? Έχει περάσει ένας ολόκληρος χρόνος σε ό,τι αφορά αυτή τη ληστεία και αυτοί τώρα μιλούν για επίγουσα παρέμβαση, την οποία μεταθέτουν για την συνεδρίαση, λέει, των Υπουργών Ενέργειας που θα γίνει σε 2 εβδομάδες από τώρα, τόσο επίγουσα παρέμβαση, για να κουβεντιάσουν εκεί για το πόσο καθένας θα ικανοποιήσει τα μονοπόλια του, έτσι ώστε να πάμε μετά στην σύνοδο κορυφής όταν αυτή γίνει, για να δούμε τι θα γίνει από πότε, λέτε, από τις αρχές του 23. Για τέτοια επίγουσα παρέμβαση μιλάμε. Όμως εδώ στη χώρα μας έχουμε μια κυβέρνηση μετρημένη, η οποία τα λαμβάνει αυτά όλα υπόψη της και κάνει τον σχεδιασμό της. Ως εκ τούτου λοιπόν διαβάζω, ανάμεσα στα άλλα που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι και ξέρει και μπορεί να υψώνει αναχώματα στις αυξήσεις. Το είπε και το έκανε και το κάνει στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Μητσοτάκης. Το ίδιο θα συνεχίσει να κάνει και από εδώ και πέρα, είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, αλλά σας παρακαλώ προσέξτε λιγάκι, καθότι διότι και επειδή είπαμε θα είμαι θα μετρημένη, διότι θέλουμε και δημοσιονομικό χώρο να έχουμε. Ξέρετε, όταν λένε δημοσιονομικό χώρο, εννοούν τα κλεψιμέκα από την Οθωμανικού τύπου φορολογία. Αυτό εννοούν, έτσι. Να κάνετε λοιπόν υπομονή. Το είπε ο κύριος Μητσοτάκης, υπομονή λοιπόν μέχρι τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης, γιατί εκεί, όπως είπε, θα μπορέσω να παρουσιάσω τα σχέδιά μας και για τον κρίσιμο χειμώνα που έρχεται. Από όλο αυτό που ακούσατε, συγκρατήστε το κρίσιμο. Για σας και για μας λοιπόν ο δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο στενεμένος. Για κάτι άλλους βέβαια είναι φαρδής, πολύ φαρδής. Να θυμίσω ότι μόνο μέσα στο Σεπτέμβρη επιδοτούν με 2 δισεκατομμύρια αυτούς οι οποίοι έχουν εκτινάξει τις τιμές εκεί που τις έχουν εκτινάξει. 2 δισεκατομμύρια επιδότηση, λέει, από πού? Από τον κρατικό προϋπολογισμό και από παράλληλους λογαριασμούς. Δεν νομίζω ότι τα χρήματα αυτά, τα 2 δισεκατομμύρια, τα οποία τα παίρνουν οι πάροχοι ρεύματος και οι παραγωγοί ρεύματος, βγήκαν από τίποτα συρτάρια ή σεντούκια νεοδημοκρατών στελεχών. Μάλλον αυτά τα χρήματα είναι πληρωμένα. Από ποιον είναι πληρωμένα, αν δεν κάνω λάθος, από τον ελληνικό λαό. Χάνουν όλοι όμως από όλη αυτή την ιστορία? Καταρχάς δεν χάνουν οι Ρώσοι, γιατί αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι οι Ρώσοι έχουν διπλασιάσει τα πλεονάσματά τους και τις πωλήσεις τους σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο και τα ορυκτά σε σχέση με πέρυσι. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι όμως οι οποίοι δεν χάνουν. Ακούστε λοιπόν τι γράφει ο Ρόμπιν Μπρουξ. Τι είναι αυτός? Αυτός δεν είναι κανένας κρυφού Μπολσεβίκος να έχει την υπόψη σας. Αυτός είναι ο Chief Economist του IIF. Αυτός είναι. Γράφει λοιπόν. Από τότε που εισέβαλε στην Ουκρανία η Ρωσία, έχει στείλει περισσότερο πετρέλαιο στον κόσμο από ποτέ. Χάρη στο στόλο δεξαμενόπλοιων μιας χώρας, της Ελλάδας, που εκτρέπει τα πετρελαιοφόρα της για να μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο. Σύμφωνα με τον Brooks, τα ελληνόκτητα πλοία καλύπτουν πλέον το 55% της χωρητικότητας της μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου στον κόσμο, έναντι 34% το 2020 και το 2021. Προφανώς είναι και αυτό ένα τίμημα της ελευθερίας, που λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Το τίμημα της ελευθερίας προφανώς είναι ανέμεσα στα άλλα, ανάμεσα δηλαδή στις ρήτρες αναπροσαρμογής, στον διψήφιο πληθωρισμό, στις αυξήσεις. Α, η βενζίνη σήμερα είναι πάλι πάνω από 2 ευρώ εδώ στην Αττική. Ανάμεσα στα άλλα τιμήματα ελευθερίας είναι και το γεγονός ότι μία ιδιαίτερη, ειδική κατηγορία επενδυτές τους λένε αυτούς εδώ, ιδιαίτερη κατηγορία, μια ιδιαίτερη παραγωγική τάξη, οι εφοπλιστές μας, είναι αυτοί οι οποίοι διακινούν το ρωσικό πετρέλαιο στις μεγαλύτερες ποσότητες που γίνεται αυτή τη στιγμή στον κόσμο η διακίνηση του. Όλα αυτά από ελληνόκτητα πλοία. Πήραμε πάλι το χρυσό. Καταλάβατε γιατί δεν πληρώνουν οι πάντες. Σύμφωνα δε τώρα με τα στοιχεία της παγκόσμιας πλατφόρμας, τα νούμερα για τα ναύλα των LNG κινείται σε εξαψήφιους αριθμούς. Εξαψήφιοι αριθμοί. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Αυτό θα το λέγαμε και πάρτι για τους Έλληνες εφοπλιστές. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία της παγκόσμιας πλατφόρμας στον Ατλαντικό, τα ναύλα έχουν αυξηθεί σχεδόν στα $90,000 την ημέρα. $90,000 την ημέρα, όταν στην διάρκεια του καλοκαιριού είχαν υποχωρήσει στα $39,000. Σε ό,τι αφορά τώρα τα ναύλα στις μακροχρόνιες συμφωνίες, αυτά παραμένουν σταθερά πάνω από τα $100,000 την ημέρα, κινούμενα πλέον κοντά στα $120,000 την ημέρα. Πώς το λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Όλοι μαζί τα φάγαμε. Αλλά μιας και είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, για να μείνουμε λίγο παραπλεύρος στο ρωσο-ουκρανικό, να ρωτήσω κάτι. Είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας αυτή η άνευ προηγουμένου εκστρατεία βαρβαρότητας, η οποία συντελείται τούτε στις ώρες και τούτε στις μέρες στις βαλτικές χώρες? Είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας η εκστρατεία κατά των μνημείων των σοβιετικών στρατιωτών στις χώρες της Βαλτικής και των διακρίσεων που ανακοινώνονται εις βάρος του εκεί ρωσόφωνου πληθυσμού? Αυτή η εκστρατεία που έχει ξεπεράσει την κοινή λογική και την ίδια την ανθρωπιά, συμπεριλαμβάνεται και αυτή στην σωστή πλευρά της ιστορίας? Η εξύπνιση των συνεργατών των Ναζί, που έχει γίνει μέρος της πολιτικής των Βαλτικών χωρών, μελών, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει οδηγήσει σε αυτό το αδιανόητο κύμα βεβήλωσης της σοβιετικής μνημιακής κληρονομιάς. Είναι και αυτό στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ο αγώνας της ανθρωπότητας και ο αγώνας Σοβιετικής Ένωσης απέναντι στον ναζισμό, το γεγονός ότι η ανθρωπότητα σήμερα δεν βγάζει φωτογραφίες μπροστά στα κρεματόρια, πράγμα για το οποίο έδωσαν τη ζωή τους 25 εκατομμύρια Σοβιετικοί στρατιώτες. Αυτό τι σχέση έχει με τον Πούτιν? Τι σχέση έχει με την υπεριαλιστική πολιτική της Ρωσίας? Το να κατεδαφίζονται μνημεία το ένα μετά το άλλο της αντιφασιστικής νίκης στις βαλτικές χώρες είναι και αυτό το τίμημα της ελευθερίας για το οποίο μιλάει ο κύριος Μητσοτάκης και οι ομόλογοι του στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Αυτή είναι η ελευθερία σας. Πάμε στο διάλειμμα μας και θα έρθουμε σε περισσότερη ελευθερία σε λίγο. Σε θέματα προσωπικά και απόρριτα, με τέτεκτιβ, υποκλοπές, με τάλματα και επιτροπές. Επεμβαίνεις. Με κάνες μπαλάκι τένις. Είσαι σκέτο παραγράτος. Είσαι σκέτο παραγράτος και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο παραγράτος. Είσαι σκέτο παραγράτος και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Επεμβαίνεις με πειρά κατευθυνόμενα, στο σπίτι μου, στους φίλους και το κόμενο. Με εντάλματα και σπαστικά, με κόλπα τρομοκρατικά. Επεμβαίνεις. Με κάνες μπαλάκι τένις. Είσαι σκέτο παρακράτος. Είσαι σκέτο παραγράτος και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο παραγράτος. Είσαι σκέτο παραγράτος και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Εδώ είμαστε, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Παρακράτος, ναι, νόμιμο όμως, νόμιμο. Έγινε και ένα σφάλμα, ρε παιδί. Μίλησαμε χτες επί Μακρόν για τις υποκλοπές, για τις παρακολουθήσεις, τις επισυνδέσεις, όπως λέει η κυβέρνησή μας. Υπάρχει και άλλη λέξη για όλα αυτά. Χαφιεδισμός. Μίλησαμε επί Μακρόν και για το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θωρακίζει όλο αυτό το ερευόδες τοπίο. Μιλάμε για διατάξεις, ακούστε τώρα, με μια απλή εισαγγελική διάταξη που αποστέλλεται στην αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών και η οποία δεν χρειάζεται καν να αναφέρει το όνομα του στόχου παρά μόνο τον αριθμό της τηλεφωνικής σύνδεσης. Τι είμεθα όλοι, το είπε ο νέος διοικητής της ΕΕΠ. Απριόρι παρακολουθούμενοι. Επισυνδεδεμένοι δηλαδή. Ακούσαμε τον συνάδελφο χτες εδώ, τον Θανάση το Γκουκάκη, να μας περιγράφει πως ο ίδιος βίωσε εκείνη την περίφημη τροπολογία που ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τον Μάρτη του 2021, με την οποία κατάργησε ακόμα και την υποχρέωση ενημέρωσης του στόχου μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης, εφόσον, λέει, η άρση απορρίτου έγινε με επίκληση λόγων εθνικής ασφάλειας. Σε παρακολουθώ δηλαδή, σε υποκλέπτω, σε χαφιεδίζω, το αντιλαμβάνεσαι, ζητάς εξηγήσεις και η εξήγηση που παίρνεις είναι ότι δεν έχω να σου δώσω καμία εξήγηση γιατί σε παρακολουθούσα για λόγους εθνικής ασφάλειας. Και με αυτόν τον τρόπο είναι που οργιάζει η αυθαιρεσία. Α ναι, μην το ξεχνάτε, αυτή την τροπολογία την υπερψήφισε τότε και το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ. Τώρα τη λούζεται ο πρόεδρος του. Θα έχουμε όμως την εξέταση του ζητήματος στο επίπεδο της Βουλής, στο επίπεδο της εξεταστικής. Όπως ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις το μαχαίρι μπαίνει βαθιά στο κόκαλο. Και τι αναβλύζει, η κάθαρση. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στο επίπεδο πρώτα και κύρια των δικαιωμάτων. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μας, το μέλος του ΔΣ και πρώην πρόεδρο της Ένωσης των Δικαστών και Εισαγγελέων, τον κύριο Χριστόφορο Σεβαστίδη. Κύριε Σεβαστίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα στους ακροατές σας. Σε όλη αυτή την κουβέντα που γίνεται, η οποία έχει βεβαίως εντονότατα πολιτικά χαρακτηριστικά, καμιά φορά ξεχνάμε ότι όταν μιλάμε για το απόρριτο των επικοινωνιών, μιλάμε για ένα δικαίωμα, για ένα παλαϊκό δικαίωμα. Δεν αφορά μόνο τους αρχηγούς των κομμάτων, δεν αφορά μόνο τους βουλευτές. Αφορά όλους τους ανθρώπους, έτσι δεν είναι? Ναι. Κύριε Μπογιόπουλε, ως μειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου, για να ξεκινήσω λίγο και να απαντήσω στο ερώτημά σας. Κάναμε πριν από λίγες μέρες μια παρέμβαση σε αυτό το ζήτημα που αναφέρεστε κι εσείς, ένα ζήτημα προεχόντως θεσμικό, που έχει να κάνει με την προάσπιση της συνταγματικής τάξης και την προστασία, όπως είπατε, ενός βασικού ανθρώπινου δικαιώματος, όπως είναι η διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών. Είπαμε λοιπόν στην ανακοίνωσή μας ότι η ποιότητα της δημοκρατίας και των συνταγματικών ελευθεριών σε ένα κράτος δεν προσδιορίζεται μόνο από τους θεσπισμένους κανόνες, είτε αυτοί είναι συνταγματικές διατάξεις, είτε είναι τυπικοί νόμοι, αλλά κυρίως από τον τρόπο της εφαρμογής αυτών των διατάξεων. Και θυμίσαμε στην ανακοίνωσή μας ότι ακόμα και στα πλέον αυταρχικά κράτη και στα πιο αντιδημοκρατικά υπάρχει σαν διάταξη η προστασία του απορρίτου των επικοινωνιών, και θυμίσαμε ότι ακόμα και στο ψευδοσύνταγμα της Χούντας του 68 προβλέπονταν αυτό το δικαίωμα, ασχετά αν καταστρατηγούνταν κατά κόρο καθημερινά και με τόσο βίαιο τρόπο. Στην Ευρώπη σήμερα, για να πάμε και στην περιοχή τη δική μας, η προστασία του απορρίτου των επικοινωνιών, όπως και όλων των άλλων ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, παρατηρούμε ότι δέχονται υψηλές πιέσεις, θεσμικές και εξωθεσμικές. Δείτε για παράδειγμα την Οδηγία 2006 του 24 του Κοινοβουλίου για την διατήρηση δεδομένων των τηλεφωνικών επικοινωνιών από τις εταιρείες, που κρίθηκε ανίσχυρη το 2014 από το ΔΕΕ. Ήταν οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δέχεται με άλλα λόγια το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο το δικαίωμα του απορρίτου σε ένα θεωρητικό επίπεδο, αλλά από τον άλλο δρόμο το καταργεί στην πράξη. Η παρέμβαση σε αυτό το συνταγματικό δικαίωμα του απορρίτου των επικοινωνιών γίνεται με δύο τρόπους, για να το κάνουμε όσο πιο απλά μπορούμε και κατανοητό τους ακροατές σας. Ο πρώτος τρόπος είναι με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, όταν υπάρχει υπόνοια τέλεσης ποινικού αδικήματος. Οπότε εδώ έχουμε τις εγγυήσεις της δικαστικής αρχής, της ανεξαρτησίας της δικαστικής αρχής που ερευνά ένα έγκλημα. Και ο δεύτερος τρόπος είναι με πρωτοβουλία της διοίκησης, εν προκειμένου της ΕΕΠ, για λόγους εθνικής ασφάλειας. Και ερχόμαστε στο ζήτημα που απασχόλησε την κοινή γνώμη. Πριν φτάσουμε εκεί. Αυτό το οποίο μας λέτε λοιπόν είναι ότι ακόμα και οι απολυταρχίες, πόσο μάλλον οι λεγόμενες δημοκρατίες, έστω και προσχηματικά μιλούν για την προάσπιση αυτού του απραβίαστου κατά τα άλλα δικαιώματος, δηλαδή το απορρίτου των επικοινωνιών. Την ίδια ώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, μιλάτε για ένα πλέγμα ρυθμίσεων που στην πραγματικότητα ακυρώνουν την προστασία αυτού του δικαιώματος. Ακριβώς, κύριε Μπογιόπουλε, δηλαδή σε θεωρητικό επίπεδο κατοχυρώνεται στα περισσότερα κράτη, αλλά στην πράξη βλέπουμε διαρκώς μια απομείωση όχι μόνο του συγκεκριμένου συνταγματικού δικαιώματος, αλλά και πολλών άλλων ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Αυτό είναι παρατηρημένο σε πολλές περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια. Και όσο η παρέμβαση της διοίκησης είναι μεγαλύτερη και ο έλεγχος της δικαστικής εξουσίας μικρότερος, τόσο πιο πολύ απομειώνεται αυτό το δικαίωμα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, δεν ξέρω αν θέλετε να συγκεκριμενοποιήσω αυτό που ήθελα να πω για τους λόγους της εθνικής ασφάλειας. Παρακαλώ, παρακαλώ. Έχουμε λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση τους λόγους, τους λεγόμενους λόγους εθνικής ασφάλειας που επιτρέπουν τις παρακολουθήσεις ή νόμιμες επισυνδέσεις, όπως τις λένε, που εδώ έχουμε, είναι όπως καταλαβαίνετε μια γενική και αφηρημένη διάταξη, μια διάταξη λάστιχο, που δίνει απεριόριστο και ανέλεγκτο δικαίωμα στις μυστικές υπηρεσίες, στην ΕΕΠ, να παρακολουθεί και να παραβιάζει ένα ατομικό δικαίωμα. Τυπικά βέβαια υπάρχει ο έλεγχος από τη δικαστική αρχή, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, για παράδειγμα στο άσυλο της κατοικίας, για να παρέμβει η διοίκηση, η αστυνομία και να κάνει έλεγχο στην κατοικία ενός πολίτη, χρειάζεται η παρουσία δικαστικού λειτουργού. Το ίδιο και εδώ. Φτάσαμε φέτος τις 15.000 διατάξεις εισαγγελέα που είναι επιφορτισμένος με τον έλεγχο της ΕΕΠ, 15.000 το χρόνο, που σημαίνει ο εισαγγελέας ο επιφορτισμένος με τον έλεγχο της ΕΕΠ, υπογράφει 50 τέτοιες διατάξεις την ημέρα. Καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικός έλεγχος δεν μπορεί να γίνει στην ουσία όταν μιλάμε για τέτοιους αριθμούς, γιατί τι να ελέγξει ο εισαγγελέας όταν πολλές φορές δεν γνωρίζει και το όνομα του παρακολουθούμενου, τα στοιχεία του, ούτε το λόγο που παρακολουθεί η ΕΕΠ το συγκεκριμένο άτομο. Έχω μπροστά μου την έκθεση της ΑΔΑΕ, προς επίρρωση αυτού που λέτε. Είχαμε τον περασμένο χρόνο πάνω από 15.000 διατάξεις άρσης του απορρίτου της επικοινωνίας, πάνω από 15.000 άδειες να γίνουν υποκλοπές δηλαδή. Αυτό συμβαίνει ουσιαστικά κάθε χρόνο και λέτε ότι δεν είναι αναγκαίο καν να αναγράφεται το όνομα του παρακολουθούμενου. Δηλαδή τι πηγαίνουν στον εισαγγελέα, είναι ένα αριθμό τηλεφώνου και του λένε... Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Και να συνεχίζω τη σκέψη τη δική σας. Πριν από 15 χρόνια στην ίδια έκθεση της ΑΔΑΕ βλέπετε ότι ξεκινήσαμε με 1.200 επισυνδέσεις το χρόνο και από τις 1.200 φτάσαμε στις 15.000. Δηλαδή μέσα σε 15 χρόνια έχουμε έναν υπερδεκαπλασιασμό. Και όταν λέμε 15.000 παρακολουθήσεις, διατάξεις, η κάθε διάταξη μπορεί να έχει και περισσότερα τηλέφωνα. Συνεπώς οι πολίτες που παρακολουθούνται είναι παραπάνω από 15.000. Και στο σημείο αυτό νομίζω ότι θα είχε ενδιαφέρον και θα πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις από τη διοίκηση, από την ΕΕΠ, για το για τους λόγους αυτής της αλματώδους αύξησης των νόμων επισυνδέσεων τα τελευταία χρόνια, χωρίς να χρειαστεί να δώσει ονόματα ή άλλα στοιχεία η ΕΕ, δεν πρέπει να πληροφορηθούμε αν η αύξηση αυτή των νόμων επισυνδέσεων οφείλεται, παράδειγμα, σε περισσότερες απειλές της εθνικής ασφάλειας ή σε μια προσπάθεια διελεύκανσης εγκλημάτων. Αν συμβαίνει αυτό το τελευταίο, αν δηλαδή οι επισυνδέσεις αυξήθηκαν αλματοδός τα τελευταία χρόνια λόγω διελεύκανσης εγκλημάτων, δεν πρέπει να πληροφορηθούμε πόσες από αυτές τις χιλιάδες παρακολουθήσεις έφτασαν στα ποινικά δικαστήρια, πόσες καταδίκες είχαμε. Διότι προφανώς, αν οι παραπομπές σε δίκη είναι ελάχιστες, τότε, όπως καταλαβαίνετε, τίθεται σοβαρό ζήτημα των πραγματικών λόγων που γίνονται οι παρακολουθήσεις. Μας λέτε λοιπόν ότι μέσα στην τελευταία δεκαετία, 15ετία, είχαμε υπερδεκαπλασιασμό των νόμιμων, εγώ το βάζω πάντα σε εισαγωγικά, παρακολουθήσεων, των νόμιμων σε εισαγωγικά υποκλοπών. Την ίδια ώρα αυτό το οποίο ακούμε είναι να εμφανίζεται ως λιδία λίθος για την δημοκρατικότητα και τον έλεγχο αυτής διαδικασίας, ότι πια λέει δεν θα είναι ένας εισαγγελέας, αλλά θα είναι δύο εισαγγελείς οι οποίοι θα δίνουν την άδεια. Αναρωτιέμαι εάν η διαδικασία είναι αυτή που μας περιγράφεται, δηλαδή πηγαίνει η καλή υπηρεσία στον αρμόδιο εισαγγελέα, του πάει ένα χαρτί με 50 τηλέφωνα, ο δεύτερος εισαγγελέας τι θα ελέγξει από εκείνο που δεν είχε ελέγξει ο πρώτος? Ναι, ακριβώς αυτό το ζήτημα το εντοπίσαμε και εμείς και στην ανακοίνωσή μας, γιατί το άκουσα να φαίνεται, ας πούμε, σαν ένας λόγος που θα βελτιώσει την κατάσταση, την υφιστάμενη αύξηση του αριθμού των εισαγγελέων. Εδώ το πρόβλημα προφανώς δεν είναι ο αριθμός των εισαγγελέων, το αν είναι δύο ή τρεις, αλλά η ποιότητα του ελέγχου που κάνει ο εισαγγελέας. Δηλαδή, αν ο έλεγχος περιορίζεται σε μια τυπική πράξη νομιμοποίησης των πράξεων της διοίκησης, τότε δεν έχει προφανώς κανένα νόημα. Θα είχε νόημα αν αυξάνονταν οι ουσιαστικές αρμοδιότητες έλεγχου από τον εισαγγελέα. Ακόμα και ένας εισαγγελέας που είναι τώρα θα είχε λόγο αν, για παράδειγμα, μπορούσε να ελέγξει τον ουσιαστικό λόγο παρακολούθησης του τηλεφώνου. Ποιος είναι ο λόγος της εθνικής ασφάλειας? Να μπορεί δηλαδή η ΕΕΠ, όταν επικαλείται ένα λόγο εθνικής ασφάλειας, να τον αιτιολογεί και να κρίνεται αυτός ο λόγος από τον εισαγγελέα. Αυτή θα ήταν η ουσία της αλλαγής και όχι η αριθμητική αύξηση των εισαγγελέων που εποπτεύουν. Για αυτή την τροποποίηση του άρθρου 5, αυτή την περίφημη τροπολογία με την οποία δεν είναι πλέον δυνατό να κοινοποιηθεί στον παρακολουθούμενο από την ΑΔΑΕ η παρακολούθησή του. Ναι. Έχετε κάποιο σχόλιο? Ναι, προφανώς η αλλαγή του νόμου 4790 του 2021 συνιστά ένα πισωγύρισμα στην προστασία του δικαίου, μια ελάττωση του δικαιώματος του συνταγματικού. Ενώ δηλαδή μέχρι το 2021 είχε το δικαίωμα ο πολίτης να απευθύνεται στην αρχή διασφάλισης απορρίτου των επικοινωνιών, πλέον δεν το έχει αυτό το δικαίωμα και δεν γνωρίζει για ποιο λόγο παρακολουθούνταν, ακόμα και όταν τελειώσει η παρακολούθηση. Συνεπώς, εκτός από την αύξηση των ουσιαστικών αρμοδιοτήτων του εισαγγελέα, ένα άλλο μέτρο που είναι απαραίτητο πλέον είναι η επαναφορά του δικαιώματος του πολίτη να πληροφορείται το λόγο της παρακολούθησης από την ΑΔΑΕ. Και στο σημείο αυτό άκουσα από δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι υπάρχει μια πρόβλεψη για μια ενδεχόμενη νομοθετική πρωτοβουλία που θα προέβλεπε αυξημένες εγγυήσεις προστασίας βουλευτών ή δημοσιογράφων σε σχέση με τους λοιπούς πολίτες. Νομίζω δεν υπάρχει καμιά τέτοια συνταγματική βάση σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Mm-hmm. Με τα ίδια δικαιώματα που προστατεύεται ο βουλευτής και ο δημοσιογράφος, με τα ίδια, το ίδιο δικαίωμα έχουν και οι υπόλοιποι πολίτες. Για παράδειγμα, δεν καταλαβαίνω γιατί ένας δικαστής ή ένας εισαγγελέας δεν θα δικαιούνταν, για παράδειγμα, ενημέρωση για τυχόν παρακολούθησή του από την ΕΕΠ. Συνεπώς, το μέτρο αυτό δεν μπορεί να είναι κάθετο και να αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, αλλά θα πρέπει να έχουμε μια επαναφορά του νομοθετικού καθεστώτος που ίσχυε πριν από το 2021 και να υπάρχει ένα γενικό δικαίωμα του πολίτη να πληροφορείται τους λόγους της παρακολούθησης από την διοίκηση. Κύριε Σεβαστίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συμβολή σας και για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά, κύριε Μπογιόπουλο, και εγώ ευχαριστώ. Μια φυλακή είναι ο κόσμος μακριά σου, μα η νύχτα αυτή μου φέρε το άρωμά σου. Αργά. Μια ξενιτιά η ζωή χωρίς εσένα. Κι απ' την καρδιά δεν γλιτώνεις με ένα ψέμα. Τι λάθος κάνω κι όλο φτάνω πιο κοντά, κι όλο σε χάνω κι όλο απ' την αρχή ξανά. Αργά. Φτάνω πιο κοντά κι όλο σε χάνω κι όλο απ' την αρχή ξανά. Όλο σε χάνω. Από 1200 ετησίως έχουμε πάει εσίως στις πάνω από 15.000 άρσεις απορρίτου της επικοινωνίας, σε πάνω από 15.000 άδειες υποκλοπών δηλαδή κάθε χρόνο, προφανώς για ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Είναι εξίσου προφανές ότι έχουμε κονιορτοποιήσει όσους επιβουλεύονται την εθνική μας ασφάλεια. Υπερδεκαπλασιασμός λοιπόν μέσα στην τελευταία δεκαετία του χαφιεδισμού, του νόμιμου βεβαίως. Καμιά φορά γίνονται και μερικά σφάλματα. Πάλι καλά θα πείτε, ο νέος διοικητής μας το είπε. Απριόρι όλοι είμαι υποψήφιοι παρακολούθησης. Όσο να είναι, το 11 εκατομμύρια είναι μεγαλύτερο από το 15.000. Σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα, το ζήτημα των υποκλοπών, είναι καταπληκτική η δήλωση την οποία έκανε ο υπουργός, ο κύριος Γεραπετρίτης, χτες, νομίζω στο Sky την έκανε, Ο κύριος Γεραπετρίτης λοιπόν είπε ότι κανείς δεν γνωρίζει τους λόγους παρακολούθησης του κυρίου Ανδρουλάκη. Καλά, κανείς δεν γνωρίζει, αυτό είναι βέβαιο. Ούτε ο κύριος Γεραπετρίτης γνωρίζει. Και ξέρετε γιατί το ρωτάω αυτό. Το ρωτάω αυτό, διότι στις 5 Αυγούστου νομίζω, 5 Αυγούστου όταν έσκασε αυτό το θέμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε ανακοινώσει ότι καλεί τον Ανδρουλάκη να απαντήσει στον Γεραπετρίτη που τον έψαγνε ο Γεραπετρίτης για να εξηγήσει στον Ανδρουλάκη γιατί τον παρακολουθούσαν. Και μετά θυμάμαι και στις 26 του μήνα που έγινε η συνεδρίαση στη Βουλή στην Ολομέλεια τον κύριο Μητσοτάκη να κατηγορεί τον Ανδρουλάκη ότι δεν προσέρχεται στις κλήσεις που του κάνει η κυβέρνηση για να του εξηγήσει τους λόγους της παρακολούθησής του. Δεν ξέρω αν βγάζει συμπέρασμα η δική σας συλλογική. Η δική μου λοιπόν λέει το εξής. Ενώ η κυβέρνηση έλεγε μέχρι τώρα ότι ο κύριος Γεραπετρίτης είναι αυτός ο οποίος καλούσε τον κύριο Ανδρουλάκη για να ενημερώσει τον Ανδρουλάκη γιατί τον παρακολουθούσαν, τώρα ο κύριος Γεραπετρίτης λέει ότι δεν γνωρίζει κανείς τους λόγους παρακολούθησης του Ανδρουλάκη. Για ποιο πράγμα θα τον ενημέρωνε λοιπόν? Για εκείνο που δεν γνωρίζει? Ή θα του κλείνε ραντεβού με την ΕΥΠ του Ανδρουλάκη ο Γεραπετρίτης για να πάει στην ΕΥΠ ο Ανδρουλάκης με ενδιάμεσο, χρειάζεται μεσολαβητή, τον κύριο Γεραπετρίτη? Τι είναι ο γραμματέας ΕΥΠ? Είναι ο κύριος Γεραπετρίτης, ο κλητήρας ΕΥΠ είναι? Και τον καλούσε η κυβέρνηση να πληροφορηθεί τους λόγους της παρακολούθησής του μέσω του Γεραπετρίτη, που βγήκε χτες ο Γεραπετρίτης και είπε κανείς δεν γνωρίζει τους λόγους, άρα ούτε ο ίδιος. Ούτε εκείνος δηλαδή που θα ενημέρωνε τον Ανδρουλάκη για τους λόγους παρακολούθησης. Λοιπόν, αν η σοβαρότητα και η λογική είχαν κόκαλα, με τον τρόπο που συμπεριφέρονται στην κυβέρνηση γύρω από αυτό το ζήτημα, θα τους είχαν προκαλέσει συντριπτικά κατάγματα. Στο μέλλον, στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε, αφού η ιστορία σας ανοίγει, σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε. Στα αυτιά μου δεν χωράνε υποσχέσεις, το έργο το έχω δίνει με τρελαίνετε, το πλοίο των ονείρων μου με πάει σε κόσμους που εσείς δεν τους αντέχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώσετε, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώσετε, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Μου στο μέλλον το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας, ξεγράψτε με απ' τα καταστοιχά σας, στον κόμπο σας δεν μπαίνω και στα έργα σας. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον, στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε, αφού η ιστορία σας ανήκει, σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS γράφετε Real και NO, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Μιλωνά, στον Νικόλα, στον Γιάννη, στον Διονύση. Καλησπέρα στο Σωτήρη από τη Λαμία. Με τους λιγνίτες λέει τι γίνεται. Προκαλούν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στο οικολογικό είναι της κυβερνήσεως, Σωτήρη μου. Καλησπέρα στην Κατερίνα, καλησπέρα στον Πετράν, στην Καστοριά και στα άλλα παιδιά. Για σένα που με κατηγορείς ότι εξισώνω τους Αμερικάνους με τους Ρώσους, τους καλούς Αμερικάνους με τους Ρώσους, μα έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι δυνατόν να εξισώσει κανείς το έγκλημα το οποίο κάνει ο Πούτιν στην Ουκρανία με το έγκλημα που έκαναν οι φίλοι σου οι Αμερικάνοι στη Γιουγκοσλαβία? Είναι δυνατόν να εξισώσει κανείς το έγκλημα που διαπράττει ο Πούτιν στην Ουκρανία με το έγκλημα που διέπραξαν οι φίλοι σου, οι Αμερικάνοι, στο Ιράκ? Πώς είναι δυνατόν να εξισώνει κανείς το έγκλημα του Πούτιν στην Ουκρανία με το έγκλημα που διέπραξαν οι φίλοι σου, οι Αμερικάνοι, στο Αφγανιστάν, εκεί που παρέδωσαν και την εξουσία στους Ταλιμπάν? Είναι δυνατόν ποτέ να εξισώνει κανείς το έγκλημα που κάνει ο Πούτιν στην Ουκρανία με το έγκλημα που έκαναν οι φίλοι σου, οι Αμερικάνοι, να έχουν ρίξει αυτοί μόνο στον κόσμο 2 ατομικές βόμβες? Είναι δυνατόν ποτέ? Εσύ τι ντύνεσαι ακριβώς 25 Μαρτίου, Αμερικανό τσολιαδάκι? Καλησπέρα στον Όμηρο, καλησπέρα στο Γιώργο, στην Πετρούπολη, καλησπέρα στο Δημήτρη, στο Φώτη, στον κύριο Ψαρά, καλησπέρα στον καλό φίλο τον Κυριάκο, στην Νούλη, στον Μπάμπη, καλησπέρα στο Γιάννη, στην Καβάλα. Να είστε καλά, παιδιά. Α, ναι, μην ξεχαστούμε, το κράτος δουλεύει κανονικά, όχι μόνο, δεν κάνει μόνο υποκλοπές, έκανε και νόμιμες, έτσι. Γίνεται κανένα λαθάκι, αλλά νόμιμες. Το κράτος δεν δουλεύει μόνο στο επίπεδο των φόρων. Έχουμε πλεώνασμα ίσπραξης φόρων, πρέπει να σας πω, σε σχέση με ό,τι είχαν προϋπολογίσει, κατά 5,5 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για ληστεία του κερατά, δηλαδή. Το κράτος δουλεύει κανονικότατα και σε ό,τι αφορά το ξεπούλημα της δημόσιας υπηρεσίας. Έχουμε άλλη μια εξυγίανση, πρέπει να σας πω. Έτσι το βαφτίζουν το ξεπούλημα, είναι η εξυγίανση αυτή τη φορά των ναυπηγείων της Ελευσίνας. Φέρανε το νόμο, είναι κομμένος και ραμμένος στα μέτρα του επενδυτή, ουχή ολιγάρχης, επενδυτής, έτσι. Οι ρυθμίσεις είναι όπως ακριβώς συνάδει σε αυτές τις περιπτώσεις. Μιλάμε δηλαδή για προκλητικότητα και προνόμια, που τέτοιο πράγμα... Πώς το λένε, στους ολιγάρχες γίνονται αυτά, για χάρη των ολιγαρχών. Έχουμε διαγραφή των οφειλών προς το δημόσιο και τα ταμεία που φτάνουν σχεδόν το 100%. Πώς το λέγε? Ναι, όλοι μαζί τα φάγαμε. Και μιλάμε βεβαίως για την ίδια ελληνοαμερικανική εταιρεία που έχει πάρει και το ναυπηγείο στη Σύρο. Μιλάμε για ναυπηγείο το οποίο... θα γίνει τώρα το σημείο ναυπηγοεπισκευής για τον έκτο στόλο. Τι είναι ο έκτος στόλος? Έλα ρε παιδί μου, η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι. Αυτό βέβαια σε συνδυασμό και με τη Σούδα και με τη Σύρο, έτσι. Έχει πολλές γωνίες το τρίγωνο της σωστής πλευράς της ιστορίας. Ως εκ τούτου λοιπόν, μετατρεπόμαστε ως χώρα σε ένα μόνιμο αγκυροβόλιο του ΝΑΤΟ. Αυτό κι αν είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Έτσι σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Όλα αυτά για να αποδίδουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, έτσι. Συνιστούν γεωστρατηγική αναβάθμιση, η οποία έρχεται ως αποτέλεσμα και ως απότοκο και σε εφαρμογή τίνος πράγματος, μα της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας. Και εδώ θα αποδώσουμε στον Κέσσαρα αυτά που του ανήκουν. Πότε ξεκίνησε αυτή η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία? Μα με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και με ποιον συνεχίζεται? Μα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Καθότι Αγγελικός και ο Τραμπ και οι Αμερικάνοι γενικώς είναι φίλοι μας. Θα επιστρέψουμε όμως στην ενέργεια, στις τιμές του ρεύματος, γιατί καθότι και διότι μας το είπε και ο κ. Μητσοτάκης σήμερα, είναι δύσκολος, λέει, ο χειμώνας που έρχεται, είναι κρίσιμος ο χειμώνας. Μπα. Καλησπέριζω τον κύριο Δραγανίγο. Είναι μαζί μας ο κύριος Αντώνης Δραγανίγος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και ειδικός στα θέματα ενέργειας. Κύριε Δραγανίγο, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Πουδιόβλου, σας και τους ακροατές. Καλησπέρα. Με όλο αυτό το οποίο κουβεντιάζουμε όλο αυτό το διάστημα, αλλά και σε επαφές μας με τον κόσμο, αυτό το οποίο ανταλλάσσουμε ως σκέψη όλοι είναι πώς θα βγει ο χειμώνας που έρχεται. Όλο τούτο δεν μοιάζει λίγο με το Τιτανικό που έπεσε πάνω στο παγόβουνο και έπαιζε η ορχήστρα? Ναι, ακριβώς. Μόνο όμως και στο Τιτανικό δεν είχαν λογαριάσει ότι πέφτουν πάνω στο παγόβουνο. Ενώ εδώ το ξέρουμε εδώ και 1,5 τουλάχιστον χρόνο. Είναι προδιαγεγραμμένο 100% αυτό το οποίο θα γινότανε. Είναι συζητημένο, είναι προβλεπόμενο και την απόλυτη ευθύνη την έχουν οι κυβερνήσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι δυνάμεις που είναι από πίσω τους, οι οποίες έχουν οδηγήσει τον κόσμο στα πρόθυρα της ενεργειακής φτώχειας και του κρύου και της παγωνιάς στην Ευρώπη. Επομένως, δεν πρέπει να κάνει κανείς τον αδαή. Ξέραμε που πηγαίνουμε. Κύριε Δραγανίγο, για να πριν έρθουμε στα της Ελλάδας. Έχουμε μία ενεργειακή κρίση, έχουμε μία έκρηξη τιμών η οποία είναι πανευρωπαϊκή. Ναι. Ποιος είναι ο λόγος? Ο λόγος είναι μόνο ο πόλεμος? Όχι βέβαια, ο λόγος δεν είναι ο πόλεμος, ούτε είναι ο κύριος λόγος ο πόλεμος. Ο κύριος λόγος είναι η απελευθέρωση των αγορών ενέργειας, η δημιουργία των χρηματιστηρίων ενέργειας και ρήπων, η οποία έχει ξεκινήσει στην Ευρώπη τα τελευταία 20 χρόνια και η οποία οργανώθηκε τα δύο τελευταία χρόνια με τη δημιουργία των χρηματιστηρίων, όπως είπα, ενέργειας και ρήπων, του λεγόμενου Target Model και την απελευθέρωση των αγορών. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι πρώτες ύλες της ενέργειας, ας πούμε για παράδειγμα το φυσικό αέριο, τιμολογούνται με βάση την τιμή, τη χρηματιστηριακή τιμή που παίρνει στην Ευρώπη, ιδίως στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η τιμή του φυσικού αερίου είναι απόλυτα ανοιχτή στις επιπτώσεις των κερδοσκοπικών παιχνιδιών. Ομογενοποιούνται οι παγκόσμιες τιμές του φυσικού αερίου προς τα πάνω. Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Στην Αλγερία δεν γίνεται πόλεμος, στο Κατάρ δεν γίνεται πόλεμος, στο Ιράν δεν γίνεται πόλεμος, αλλά οι τιμές του φυσικού αερίου, οι παγκόσμιες, επειδή ακριβώς έχουν γίνει χρηματιστηριακό προϊόν, παίρνουν την μέγιστη τιμή, η οποία βεβαίως προκύπτει από τις αυξομοιώσεις και τις επιπτώσεις που έχει ο πόλεμος, που παρεπιπτόντως σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αφορούν το εμπάρκο των ευρωπαϊκών χωρών προς τη Ρωσία. Άρα λοιπόν έχουμε μία τιμή της πρώτης ύλης, εν προκειμένου του φυσικού αερίου, η οποία επειδή είναι χρηματιστηριακή, παγκοσμιοποιείται στο ανώτερο δυνατό επίπεδο ανεξάρτητα από την πηγή παραγωγής. Εν συνεχεία, έχουμε το τρελό καθεστώς που έχουμε ξανασυζητήσει των κρηματιστηρίων ενέργειας, οι οποίες στη χοντρική αγορά της ενέργειας πουλιέται και αγοράζεται η ενέργεια σαν να παράγεται ολόκληρη από φυσικό αέριο. Αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, δηλαδή σε όλη την Ευρώπη, με βάση την τιμή στόχους, με βάση τη λογική του ιστοριακής τιμής συστήματος, αυτό που γίνεται είναι ότι το ανεξάρτητα από την πηγή από την οποία παράγεται το ρεύμα, που μπορεί να είναι το λιγνίτης, μπορεί να είναι η ΑΠΕ, μπορεί να είναι τα φωτοβολταϊκά, μπορεί να είναι τα υδροελεκτρικά, μπορεί να είναι οτιδήποτε, τα ηλιακά κτλ., όλο το ρεύμα τιμολογείται σαν να παράγεται το 100% από φυσικό αέριο. Αυτό ήταν άλλωστε και κόντρα που έγινε με την Ισπανία και την Πορτογαλία στην προηγούμενη σύνοδο κορυφής. Και τέλος, υπάρχουν βεβαίως και οι μονοπωλιακές πρακτικές στη λιανική των εταιριών με τις διάφορες μορφές όπως στη χώρα μας στη ρήτρα αναπροσαρμογής, που όπως είδαμε πραγματικά η κατάργησή της δεν σήμαινε τίποτε άλλο παρά την ενσωμάτωσή της στη βασική τιμή του ρεύματος. Έτσι λοιπόν, η απελευθέρωση και η χρηματιστηριοποίηση των αγορών είναι αυτή που έχει οδηγήσει την εκτείναξη των τιμών, συνεπικουρούντως φυσικά των επιπτώσεων του πολέμου. Αυτό που καταλαβαίνω, κύριε Δραγανίγο, έτσι για να, πώς το λένε, να καθαρίσουμε λίγο και τα αυτιά των παιδιών με τα οποία είμαστε επισυνδεδεμένοι, έχουμε ένα κοινωνικό αγαθό. Επισυνδεδεμένοι, μάλιστα. Ναι. Επισυνδεδεμένοι, ναι. Έχουμε ένα κοινωνικό αγαθό από το οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει ο άνθρωπος, το έχει, είναι απαραίτητο δηλαδή. Ακριβώς. Το οποίο επιλέχθηκε σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο ως ελντοράντο κερδοφορίας των πολυεθνικών. Ακριβώς. Και το οποίο, ο τρόπος με τον οποίο έγινε, θα οδηγούσε εκεί που οδήγησε με βάση όλα αυτά που είπαμε. Ότι είναι προϊόν κερδοφορίας των πολυεθνικών, με αδίστακτο τρόπο, φαίνεται από ένα στοιχείο από αυτά τα πολλά τα οποία μπορούσε κανείς να πει, που είναι το εξής. Για την είσοδο του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή και επικαλέστηκαν την πράσινη ανάπτυξη για να μειώσουν, υποτίθεται, σαν αντικίνητρο για τη χρήση του λιγνίτη, χρησιμοποίησαν το χρηματιστήριο ρήπων. Έτσι λοιπόν, το χρηματιστήριο ρήπων σημαίνει ότι μια εταιρεία που παράγει ρεύμα, για παράδειγμα η ΔΕΗ, θα πρέπει να πληρώνει για το κόστος της παραγωγής ρήπων του διοξιδίου του άνθρακα σαν αντικίνητρο για να φύγουμε από την ηλεκτροπαραγωγή. Με μία διαφορά, ότι οι ρήπους διοξιδίου του άνθρακα δεν παράγουν μόνο εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής, παράγουν τα τσιμέντα, παράγουν τα χημικά εργοστάσια, παράγουν τα εργοστάσια γυαλιών, παράγουν όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί λοιπόν δεν πληρώνουν για το εμπόριο ρήπων από τους μέντορες της πράσινης ανάπτυξης. Πληρώνουν μόνο οι εταιρείες που παράγουν ρεύμα. Και γιατί έγινε αυτό με βάση τους νόμους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Διότι έτσι σου λέει, αυτοί που παράγουν ρεύμα το πουλάνε κατευθείαν στον κόσμο, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο από το να αγοράσει. Άρα δεν επηρεάζεται η ανταγωνιστικότητά τους. Ενώ οι άλλοι, οι οποίοι πουλάνε στην παγκόσμια αγορά, αν τους φορτώσουμε με το εμπόριο ρήπων, θα επηρεάσουμε την ανταγωνιστικότητά τους. Το όνομα λοιπόν της ανταγωνιστικότητας ευρωπαϊκής βιομηχανίας, οι μεν ηλεκτροβιομηχανίες παραγωγής φορτώθηκαν με το εμπόριο ρήπων, πράγμα το οποίο μεταφέρθηκε στη τιμή, είναι καθώς ένας από τους λόγους, τους σοβαρότατους λόγους που εκτινάχθηκε, οι δε άλλες εταιρείες δεν πληρώνουν τίποτα. Άρα λοιπόν, για ποιον δουλεύει όλο αυτό ο μηχανισμός? Επ' αυτού, εδώ και ένα χρόνο οι τιμές της ενέργειας έχουν πάει στη στρατόσφαιρα. Μάλιστα. Ακούμε από τους αναλυτές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καημένη δυσλειτουργεί. Τι σημαίνει δυσλειτουργεί εδώ και ένα χρόνο? Δηλαδή, να το θέσω το ερώτημα διαφορετικά. Εκείνες οι χώρες οι οποίες αρνούνται να μπει πλαφόνι ή εν πάση περιπτώσει να αλλάξει όλο αυτό το σύστημα, τι είναι τα συμφέροντα εξυπηρετούν οι κυβερνήσεις τους? Εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ενεργειακών ομίλων και των πολυεθνικών ομίλων. Κοιτάξτε να δείτε. Αν διαβάσει λίγο ο Ερίξης, κάνει κανείς μια ματιά σήμερα στα site, βλέπει το εξής. Το Bloomberg έγραψε ότι το Αγγλικό Υπουργείο Οικονομικών προβλέπει ότι η παραγωγή φυσικού αερίου τα επόμενα 3 χρόνια της ενεργειακής φτώχειας θα έχουν στην Μεγάλη Βρετανία 200 δισεκατομμύρια δολάρια κέρδη. Τα κέρδη των ΕΛΠΕ εφταπλασιάστηκαν φέτος. Αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή, στον ένα πόλο της κοινωνίας έχουμε ενεργειακή φτώχεια, δηλαδή στους φτωχούς, στην φτωχολογία, σε αυτόν τον κόσμο, και στον κόσμο των επιχειρήσεων έχουμε συσσόρευση απίστευτης κερδοσκοπίας. Και όλος αυτός ο μηχανισμός ήταν ακριβώς φτιαγμένος για να λειτουργεί έτσι. Διότι όταν η τιμή του ρεύματος παίρνει την ανώτερη τιμή, η οποία είναι η τιμή του φυσικού αερίου, η οποία μπορεί να δουλεύουν οι ηλεκτροπαραγωγές μονάδες για μία ώρα, αλλά όλο το ρεύμα πληρώνεται έτσι, τότε όπως καταλαβαίνετε, όλοι οι υπόλοιποι συμπεριλαμβανομένων αυτών που πουλάνε φυσικό αέριο, που πουλάνε ρεύμα, που παράγουν ρεύμα μέσω των λιγνίτη, ή ιδιωτικοποιημένη ΔΕΗ, ή των υδροελεκτρικών, ή των ΑΠΕ κτλ., έχουν τρομακτικά κέρδη. Και αυτό το πράγμα αποτυπώνεται. Τώρα. Πείτε μου κάτι. Παρακαλώ, ναι, παρακαλώ. Ολοκληρώστε. Να πω μια κουβέντα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτά όλα είναι γνωστά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ρόλος της είναι άθλιος. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Στις 9 του Σεπτέμβρη. Στις 9 του Σεπτέμβρη θα κάνουν έκτακτη σύνοδο κορυφής των Υπουργών Ενέργειας. Για να συζητήσουν τι? Για να συζητήσουν αυτά που είναι γνωστά εδώ και 1,5 χρόνο. Εδώ και 1,5 χρόνο βγαίνει η Φόντερ Λάιεν, η κυρία Φόντερ Λάιεν, η Επίτροπος Υφών, και λέει ότι ήρθε η ώρα ίσως να αποσυνδέσουμε την τιμή παραγωγής της ενέργειας από το φυσικό αέριο. Μα αυτό είναι δεδομένο, εδώ και 1,5 χρόνο το συζητάνε. Το αρνήθηκαν στην Ισπανία και την Πορτογαλία πριν από 3 μήνες. Απλώς τώρα έχει ξεφύγει τόσο πολύ η κατάσταση, έχει ξεφύγει τόσο πολύ η τιμή. Όταν στη Γερμανία, στην προθεσμική αγορά, αγοράζεται το και πουλιέται το ρεύμα του Δεκέμβρη με 1.200 ευρώ τη μεγαβατόρα, καταλαβαίνετε ότι θα πέσει πείνα. Άρα λοιπόν πρέπει κάτι να κάνουν. Αλλά αυτό που πρέπει κάτι να κάνουν το ήξεραν εδώ και 1,5 χρόνο και δεν το κάνανε, διότι τα συμφέροντα, τα ταξικά αυτών που εκπροσωπούν, τους επέβαλαν να συνεχίσουν, διότι αποκομούσαν τεράστια υπερκέρδη. Πείτε μου το εξής. Τα στοιχεία που έχω είναι εξαμήνου, δεν είναι επικαιροποιημένα, αλλά μέσα σε αυτό το εξάμηνο είδα ότι αυτό που θα αποκαλούσαμε ενεργειακός πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 29%, στην Ελλάδα ήταν 70%. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε πολλαπλάσιο αποτύπωμα όλου αυτού του προβλήματος που περιγράφουμε? Λοιπόν, είναι πολύ συγκεκριμένοι οι λόγοι γιατί στην Ελλάδα είναι 3 φορές πάνω ο ενεργειακός πληθωρισμός. Είναι πρώτον, διότι με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων από το 2013 και μετά υπήρξε αυτό που έχουμε πει, έχει ονομαστεί ως βίαιη απολιγνητοποίηση, δηλαδή το απόλυτα βίαιο κλείσιμο των εργοστασίων του λιγνίτη της ΔΕΗ. Ο αρχικός στόχος της κυβέρνησης Μητσοτάκη στο όνομα της Πράσινης Ανάπτυξης πάντα ήταν να κλείσουν το 2023, με παράλληλη βίαιη είσοδο, άνοδο του εισόδου του πανάκριβου και εισαγόμενου φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή. Διότι αυτοί που εισάγουν το φυσικό αέριο, οι εταιρείες, ο Κοπελούζος ή οι άλλες εταιρείες, οι μεγάλες, ο Βαβινογιάννης κτλ., με το LNG, προφανώς ήθελαν να βάλουν το καύσιμο αυτό για να χτυπήσουν το μονοπόλιο της κρατικής ΔΕΗ. Άρα λοιπόν πρώτο είναι αυτό. Δεύτερον, διότι ενώ σε όλη την Ευρώπη το χρηματιστήριο της ενέργειας, από το χρηματιστήριο της ενέργειας περνάει ένα συγκεκριμένο ποσό στην ηλεκτροπαραγωγή, το οποίο κυμαίνεται το πολύ 25 με 30% κατά μέσο όρο, 18% ας πούμε στη Γερμανία. Στην Ελλάδα, με επιλογή πάλι των κυβερνήσεων, το 100% της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος διαμορφώνεται χρηματιστηριακά. Το αποτέλεσμα είναι ότι είναι υπερβολική η επίδραση του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή και αυτή η υπερβολική επίδραση πληρώνεται από το λαό με μια τιμή που διαμορφώνεται αποκλειστικά χρηματιστηριακά. Που είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, είναι πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία. Αυτοί οι δύο λόγοι έχουν οδηγήσει ώστε το αποτύπωμα της του ενεργειακού πληθωρισμού που λέτε στην τιμή του ρεύματος να είναι τρομερά ανεβασμένο στην χώρα μας σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης που όλοι το πληρώνουν, έτσι. Αλλά εδώ είναι κάτι το φοβερό αυτό που κάνουμε. Αυτό με τις επιδοτήσεις είναι μια πολιτική η οποία τελικά ποιον επιδοτεί, κύριε Δραγανίου? Κοιτάξτε να δείτε, οι επιδοτήσεις πρημοδοτούν την ιδιωτική κερδοσκοπία και η κυβέρνηση αντί να ελέγξει το κόστος παραγωγής του ρεύματος παίρνοντας μέτρα για να μειωθεί η κερδοσκοπία του κεφαλαίου την επιδοτεί τώρα. Εδώ και ένα χρόνο, 9 μήνες που έχουν ξεκινήσει οι επιδοτήσεις, έχουν δοθεί περίπου 8-8,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά χοντρικά ένα κομμάτι, δηλαδή γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, έχουν δοθεί μέσα από ένα πολυπλόκαμο μηχανισμό ανατροφοδοτήσεων κάποιων λογαριασμών που έχουν να κάνουν με τις ΑΠΕ, που, οι οποίοι βέβαια οφείλονται στις αυξημένες τιμές του ρεύματος. Έτσι πηγαίνουν σε κάποιους λογαριασμούς, από τους οποίους η κυβέρνηση μπορεί να αντλεί κάποια λεφτά. Από τα δικά μας τα λεφτά λοιπόν από τους λογαριασμούς και 2 δισεκατομμύρια ευρώ, γράφανε οι εφημερίδες πρόσφατα, έχουν πληρωθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό. Λοιπόν, σε 2 μήνες... Δηλαδή, με 2 λόγια δηλαδή, πληρώνουμε τις επιδοτήσεις μας σε εκείνους που τις εισπράττουν. Ακριβώς. Ακριβώς. Και το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Ότι αυτή τη στιγμή, όταν η Ελλάδα έχει 180% του ΑΕΠ χρέος και 9% έλλειμμα, όταν στο μνημόνιο πήγαμε με 10% έλλειμμα και με 130% χρέος, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι σε 2 μήνες θα έρθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή όποια κυβέρνηση βγάλουν με αφορμή τις παρακολουθήσεις Εθνικής Ενότητας, ΣΥΡΙΖΑ ΚΙΝΑΛ, ξέρω εγώ, τεχνοκρατών κτλ. Και θα μας πει δυστυχώς, επειδή είχαμε ενεργειακό πρόβλημα και δώσαμε πολλά λεφτά σε επιδοτήσεις, έχουμε πάρα πολύ μεγάλα ελλείμματα και πρέπει να μπούμε σε καθεστώς περιστολής. Είναι μια τραγική πολιτική καταστροφική που δεν μπορεί να οδηγήσει πουθενά. Και αν μου επιτρέπετε να πω κάτι. Έχουμε 30 δεύτερα, κύριε Δραγανή. 30 δευτερόλεπτα. Οποιαδήποτε πολιτική δεν φύγει τις αιτίες του προβλήματος, δεν μιλάει για την κατάργηση των χρηματιστηρίων της ενέργειας, δεν μιλάει για την εθνικοποίηση των βασικών εταιριών ενέργειας, έτσι ώστε το ρεύμα να ξαναγίνει ενεργειακό αγαθό, και πηγαίνει να κάνει φιασιδώματα μέσα στην ίδια, στο ίδιο πλαίσιο, όπως για παράδειγμα έλεγε ο Υπουργός Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σταθάκης, πριν από λίγο καιρό, που σου λέει: άμα γίνουμε κυβέρνηση, θα ελέγξουμε τη ΔΕΗ, η οποία είναι ιδιωτική, και με μία διευθέτηση των τιμών θα λύσουμε το πρόβλημα. Δεν λύνεται έτσι. Χρειάζονται ριζικά μέτρα που να φύγουν την κερδοφορία των μεγάλων εταιριών και τους ευρωπαϊκούς νόμους και να ωφελούν τους λαούς. Κύριε Δραγανή, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Γι' αυτό θέλεις πως να σε εμποδίσω, με τα λόγια δεν μπορώ. Φύγε αφού το θέλεις, δεν θα τρέξω πίσω, δεν θα σε παρακαλώ. Φύγε και θα μείνω στα δυο μαξιλάρι να μετράω το κενό. Μόνο όπως θα φεύγεις, κάνε μου μια χάρη, σβήσε το φεγγάρι, σβήσε το από τον ουρανό μου. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε το φεγγάρι, σπάστο σε κομμάτια, να μη δω που φεύγεις, να μη σε ξαναγαπήσω. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε το φεγγάρι, σπάστο σε κομμάτια, να μη δω που φεύγεις, να μη σε ξαναγαπήσω. Σβήσε το φεγγάρι. Αφού το θέλεις, με κόρμι σκυμμένο, με το βλέμμα χαμηλά. Φύγε αφού το θέλεις, σε καταλαβαίνω, όποιος φεύγει δεν μιλά. Φύγε και για μένα, μη σε ενδιαφέρει, τίποτα δεν σου ζητώ. Μόνο όπως θα φεύγεις, άπλωσε το χέρι, σβήσε αυτό το αστέρι, σβήσε το απ' τον ουρανό μου. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε το φεγγάρι, σπάσκω σε κομμάτια, να μη δω που φεύγεις, να μη σε ξαναγαπήσω. Σβήσε το φεγγάρι. Σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε το φεγγάρι, σπάστο σε κομμάτια, να μη δω που φεύγεις, να μη σε ξαναγαπήσω. Σβήσε το φεγγάρι. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Δήμο και στα άλλα παιδιά εκεί στη Λάρισα. Χαιρετίσματα στο Φόρτσα Παοκάρα. Να σε καλά, Παοκάρα μου. Καλησπέρα στη Μαρία που μας ακούει από το Μόντρεαλ. Καλησπέρα στον Αναστάση που μας ακούει από το Πήλιο. Διαβάζω το μήνυμα που έχει στείλει ο Δημήτρης που υπογράφει ως ήλωτας λογιστής. Εδώ και δύο μέρες, λέει ο Δημήτρης, δεν δουλεύει η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων για τα νομικά πρόσωπα. Αρκετοί συνάδελφοι ξημεροβραδιαζόμαστε πάνω από την εφαρμογή περιμένοντας να λειτουργήσει η πλατφόρμα ξανά. Διάβασε μου, λέει, σε παρακαλώ, την ανακοίνωση αντιπαράτασης του Υπουργείου Οικονομικών και πες μου μετά πόσο άριστοι είναι οι τύποι και εμπροκειμένο ο κύριος Σταϊκούρας. Δεν χρειάζεται να τη διαβάσω την ανακοίνωση, Δημήτρη μου, ξέρω, είναι υπεράριστη. Λοιπόν, σας έχω καλά νέα. Η πανδημία καταργήθηκε. Εντελώς. Η σημερινή απόφαση της Επιτροπής είναι ότι, τουλάχιστον με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ πριν από λίγη ώρα, είναι ότι αποφάσισε ότι σταματάει η υποχρεωτικότητα των τεστ στα σχολεία, αλλά και η υποχρεωτικότητα της μάσκας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, παραμένει προαιρετική χρήση μάσκας στο σχολικό περιβάλλον, ενώ υπάρχει, λέει, και σύσταση για τεστ όταν υπάρχουν συμπτώματα. Σε περίπτωση θετικού τεστ θα έχουμε παραμονή στο σπίτι για 5 μέρες και επιστρέφει μετά με μάσκα για άλλες 5 μέρες. Αυτά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, είναι αυτά τα οποία εισηγείται η Επιτροπή. Λυπάμαι να πω ότι πρόκειται για ένα διακοσμητικό όργανο. Όχι τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, διότι οι αποφάσεις αυτές είναι ηλυμένες. Πριν ακόμα συνεδριάσει η περίφημη Επιτροπή, τα είχε ανακοινώσει στο Υπουργείο Sky ο Πλεύρης το πρωί, ο οποίος έλεγε ότι η κανονικότητα είναι αυτή, σχολεία λοιπόν και σχολεία μάλλον, χωρίς τεστ, χωρίς μάσκες. Αυτά συμβαίνουν σε συνθήκες που η μέγιστη υγειονομική πολιτική είναι πάντα η ατομική ευθύνη. Θα παίρνετε την ατομική σας ευθύνη. Το κράτος δεν έχει να πει ιδιαίτερα πράγματα για το γεγονός ότι το μήνα Ιούλιο στην Ελλάδα είχαμε 1.145 νεκρούς από τον κορονοϊό. Και σύμφωνα με την σημερινή ανακοίνωση του ΕΟΔΗ, είναι εβδομαδιαία όπως πλέον ξέρετε, την έχουν βάλει κάτω από το χαλί την ενημέρωση, έχουμε ξεχάσει και την ενημέρωση, μέχρι τις 28 Αυγούστου, μέσα στον μήνα, τον τρέχοντα, τον Αύγουστο, έχουμε 1.175 νεκρούς από τον κορονοϊό, από την πανδημία. Ιούλιο, Αύγουστο, στη χώρα μας, έχουμε 2.320 θανάτους. Μόνο την τελευταία εβδομάδα, 22-28, με βάση την έκθεση του ΕΟΔΗ που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, είχαμε πάνω από 200 θανάτους. Είχαμε 202 θανάτους από τις 22 του μήνα μέχρι τις 28 του μήνα. Ξέρετε τι σημαίνει 202 θάνατοι? Δύο φορές το μάτι σημαίνει. Αυτό σημαίνει. Αλλά αυτοί την έχουν καταργήσει την πανδημία. Κύριε Καπραβλέο, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπουγιόπουλε. Πραγματικά και εγώ το ακούω με μεγάλη μου έκπληξη. Έχω πει πολλές φορές, επειδή εμείς τα στοιχεία τα βλέπουμε πρώτοι και τα δίνουμε στο Υπουργείο, είναι το χειρότερο καλοκαίρι από την έναρξη της πανδημίας. Αυτοί οι 2.300 νεκροί μέσα σε δύο μήνες, κύριε Μπογιόπουλε, τη στιγμή που έχουμε ένα εξασθενημένο ιό, έναν ιό ο οποίος δεν προκαλεί πνευμονία, έχουμε ένα περιβάλλον καλοκαιρινό που δεν ευνοεί την εξάπλωση του ιού. Καταλαβαίνετε, αυτή η επιστροφή στην κανονικότητα σε συνθήκες χειμώνα, όταν πλέον θα υπάρχουν κλειστοί χώροι, χωρίς υγειονομικά πρωτόκολλα, χωρίς τίποτε, οι νεκροί πόσους πρέπει να θρηνήσουμε, ώστε να ευαισθητοποιηθεί η πολιτεία να λάβει μέτρα για να προστατεύσει τις ανθρώπινες ζωές. Κύριε Μπογιόπουλο, έχω μάθει από τα φοιτητικά μου χρόνια, τρεις είναι οι θανάσιμοι εχθροί της ανθρωπότητας στο πέρασμα των αιώνων. Ο λοιμός με όμικρον γιώτα, ο λοιμός με γιώτα, η πείνα δηλαδή και ο πόλεμος. Και μακράν ο δυσκολότερος και ο χειρότερος είναι ο λοιμός με όμικρον γιώτα. Εμείς σαν ηλικίες ευτυχώς δεν ζήσαμε πείνα, δεν ζήσαμε πόλεμο, κύριε Μπογιόπουλε, όμως είδαμε τι σημαίνει λοιμός. Είδαμε εμείς μέσα στα νοσοκομεία πόσοι χάθηκαν άδικα ενώ θα μπορούσαν να είχαν προστατευτεί με κλασικά υγειονομικά μέτρα, κύριε Μπογιόπουλε, όχι τα ακραία χαλαρωτικά. Εγώ θα τολμήσω να σας πω ότι αυτή η επιτροπή είναι επιτροπή του Υπουργείου Υγείας. Είναι επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών, Τουρισμού και Ανάπτυξης. Δεν είναι δυνατόν συνάδελφοι να μην βλέπουν το κακό μπροστά στα μάτια τους και να μην προειδοποιούν, γιατί αυτό είναι ο γιατρός. Ο γιατρός, ιατρική επιστήμη, κύριε Μπογιόπουλε, είναι η επιστήμη της αβεβαιότητας. Το έχω διδαχτεί πάρα πολύ. Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Και είναι η τέχνη των πιθανοτήτων. Σε κρίσεις όμως, κύριε Μπογιόπουλε, που έχουμε μάθει εμείς να αντιμετωπίζουμε στην εντατική, παίρνεις το χειρότερο σενάριο. Εκεί βάζεις όλη σου τη στρατηγική και με ποιο στόχο? Να ελαττώσεις τα θύματα, να προστατεύσεις την ανθρώπινη ζωή. Αυτός είναι ο μοναδικός στόχος που έχουμε. Έτσι δεν μπορεί να ανοίξουν τα σχολεία χωρίς τεστ, χωρίς μέτρα προφύλαξης. Είναι σαν να θέλουμε να ρίξουμε λάδι στη φωτιά, να φτιάξουμε δηλαδή ένα 7ο κύμα, το οποίο ήταν χειρότερο. Και αν δείτε τα στοιχεία, κύριε Μπογιόπουλο, το 22, το 22 βαίνει χειρότερο από το 21. Δηλαδή θα δείτε, θα κλείσει με πάνω από 1.300-1.400 νεκρούς το μήνα. Δηλαδή καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, καταλαβαίνετε. Δηλαδή κάθε πέρσι και καλύτερα, κύριε Μπογιόπουλε, τη στιγμή που μπορούμε, ειλικρινά το πιστεύω, μιας και βλέπω έναν ιό που δεν με προβληματίζει, μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε πιο εύκολα με κλασικά υγειονομικά μέτρα πρωτοκόλλου και επιτέλους με μια καμπάνια, σοβαρή καμπάνια, όσον αφορά τους εμβολιασμούς, ώστε να προστατευτούν, κύριε Μπογιόπουλε, ή πάνω από 60. Να δώσουμε δηλαδή τη μάχη εκεί. Γιατί το κέντρο βάρος των συνεπειών που είδαμε και πάλι μέσα στο καλοκαίρι, και το λέω με τα λύπης μου, έχει μετατοπιστεί στις μεγάλες ευάλωτες ηλικίες με υποκείμενα νοσήματα. Αν πάρετε όμως και όλα τα στατιστικά στοιχεία που δίνει ο ΕΟΔΗ, αυτή είναι η ομάδα την οποία προσβάλλει περισσότερο ο κορονοϊός, τα 34-35.000 θύματα που έχουμε μέχρι τώρα. Προς τι επομένως αυτή τη στιγμή πάλι αναρωτιόμαστε που βαδίζουμε και τι κάνουμε? Και πάλι κάνουμε το σταυρό μας, συγγνώμη για το μονόλογο, μην προκύψει κανένα θηρίο, κανένας μεταλλαγμένος ιός, χειρότερος δηλαδή από την όμικρον παραλλαγή, και ζήσουμε πάλι τον εφιάλτη που ειλικρινά οι συνάδελφοί μου θα κάνουν χρόνια να το ξεχάσουμε. Γιατρέ, βλέπω ότι η σημερινή αυτή ανακοίνωση έρχεται ταυτόχρονα με την ενημέρωση την εβδομαδιαία του ΕΟΔΗ, η οποία μιλάει για πάνω από 50.000 νέα κρούσματα. Μιλάμε για 1.173 εισαγωγές στα νοσοκομεία μόνο μέσα σε αυτή τη βδομάδα. Ήδη έχετε στις ΜΕΘ διασωληνωμένους μάλλον 117 ανθρώπους. Και όλοι γνωρίζουν ότι η ελληνική κοινωνία κινείται γύρω από τα σχολεία. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο διαμορφώνεται και διαρθρώνεται η ζωή του Έλληνα είναι το παιδί πάει στο σχολείο, πώς θα πάω να το πάρω, πώς θα το γυρίσω, αν θα το κρατήσει ο παππούς κτλ. Πραγματικά την αναμένατε αυτή την απόφαση? Όχι. Τουλάχιστον ένα μέτρο προστασίας εκεί στα παιδιά που Όχι. θα κουβαλήσουν ενδεχομένως τον ιό. Μα τι εμποδίζει να βάλουμε ένα πρωτόκολλο το οποίο ούτε ακραίο είναι, κύριε Μπογιόπουλε? Δηλαδή, το να ξέρετε πόσοι παιδιά πήγαν στην κατασκήνωση και γύρισαν. Την κατασκήνωση μέσα στο καλοκαίρι. Η μόλυνση, όπου είδαμε εκατοντάδες χιλιάδες κρούσματα, και ευτυχώς επαναλαμβάνω, δεν έχουμε αυτή την παραλλαγή την άσχημη που είχαμε τη Δέλτα ή την Αλφα παραλλαγή. Εδώ τώρα μιλάμε για άνοιγμα σχολείων σε συνθήκες όπου ούτε τα σχολεία είναι σε καλύτερες αίθουσες, δεν έχουν συστήματα απολύμανσης, να πω ότι τα βελτιώσανε. Ο αριθμός των μαθητών, να πω ότι μειώθηκε, τίποτα από όλα αυτά δεν έχει γίνει. Και από την άλλη μεριά δεν παίρνουμε και κλασικά μέτρα, τουλάχιστον ένα τεστ πριν μπουν τα παιδιά στο σχολείο. Μάσκες, γιατί είναι ο βασικός κρίκος στην αλυσίδα της διασποράς είναι τα σχολεία, κύριε Μπογιόπουλε. Για να μην συζητήσουμε αυτό που έχουμε πολλές φορές, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι συνωστισμοί που θα γίνουν σε δημόσιες υπηρεσίες το χειμώνα, που ούτως ή άλλως περιμένουμε επομένως ένα ισχυρότερο κύμα. Και πάλι το ερώτημα το δικό μου είναι από υγειονομικής πλευράς. Δηλαδή πότε θα συγκινηθούμε, σε ποιο αριθμό νεκρών θα πρέπει να πάρουμε τα μέτρα. Γιατρέ, το υγειονομικό προσωπικό, εσείς δηλαδή, μετά από 2 χρόνια υπερκόπωσης, σε τι κατάσταση βρίσκεστε? Κύριε Μπογιόπουλε, περιμέναμε προκηρύξεις θέσεων, περιμέναμε οργανισμούς, περιμέναμε κίνητρα, ειδικά θεσμικά κίνητρα, να κρατήσουμε τα νέα παιδιά που συνέχεια η αιμορραγία συνεχίζεται προς το εξωτερικό. Περιμέναμε θεσμικές αλλαγές και όχι χειροκροτήματα, κύριε Μπογιόπουλε, γιατί για μία ακόμα φορά, είτε νέοι συνάδελφοι, είτε παλιοί συνάδελφοι, είτε εμείς που είμαστε ένα βήμα πριν από την έξοδο, δώσαμε τα πάντα για να στηρίξουμε έτσι, το σύστημα υγείας, αλλά κυρίως τους πολίτες. Περιμέναμε επομένως για μία ακόμα φορά αυτές τις περιβόητες θεσμικές αλλαγές που δεν γίνονται. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι δεν είναι στις προτεραιότητες της πολιτείας να φτιάξει ένα ισχυρό σύστημα υγείας με οργανισμούς σωστούς για όλες τις ειδικότητες. Γιατί μην ξεχνάτε, αυτό δεν είμαι ελληνική στατιστική εταιρεία, αλλά παρατηρούμε και στο νοσοκομείο αύξηση θανάτων και στις υπόλοιπες παθήσεις, κύριε Μπογιόπουλε, είναι τα αποτελέσματα της καθυστέρησης των επεμβάσεων. Διάβαζα μάλιστα ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε σε επιστημονικό περιοδικό στην Αγγλία και η Αγγλία αυτή τη στιγμή παρατηρεί αύξηση θανάτων, αποτέλεσμα και συνέπεια της καθυστερημένης παρέμβασης των τα εξωτερικά μας ιατρία. Είχαν γίνει COVID, με χειρουργία είχαν αναβληθεί, καρκίνοι δεν μπήκαν σε μία σειρά. Βλέπουμε και τα ολέθρια αποτελέσματα τώρα, γιατί το σύστημα υγείας δεν μπορεί να το παίζεις μία φορά έτσι και μία φορά αλλιώς. Πρέπει να το δείξεις στο οργανισμό, να ενσωματώσεις την υγειονομική αυτή ανάγκη που προέκυψε το λοιμώδες αυτό νόσημα. Ξέρετε, αποτελεί σχεδόν την τρίτη ή τέταρτη αιτία θανάτου των λοιμώδες αυτό νόσημα. Και δεν βλέπω καμία οργάνωση. Ίσα στα ψηλά γράμματα διαβάζω ότι πλέον ο ασθενής με COVID που έρχεται στα νοσοκομεία δεν θα νοσηλεύεται σε απομονωμένους θαλάμους, αλλά μαζί με τους υπόλοιπους ασθενείς. Θα δούμε και αυτό. Το άκουσα. Δεν ξέρω ειλικρινά, είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες που δεν βασίζονται πουθενά, αλλά το άκουσα και ανατρίχιασα. Είναι δυνατόν τη στιγμή που άλλες χώρες κάνουν πλέον λοιμώδη νοσοκομεία ολόκληρα για να μπορέσουν να απομονωθούν? Και πραγματικά βλέπουμε. Το δικό μας το λιμωδόν παραμένει 8 χρόνια κλειστό, έτσι. Το κλείσανε. Μα προφανώς. Ούτως ή άλλως. Θυμήστε μου ποιος ήταν υπουργός υγείας. Ο κύριος Γεωργιάδης ήταν. Δεν έχει σημασία και οι άλλοι που ακολούθησαν δεν θυμάμαι να το άνοιξαν. Καθόλου. Ίσα-ίσα του βάλανε και την ταφόπλακα. Η ουσία είναι όμως ότι το λιμώδες νόσημα αυτό έχει ξεχαστεί. Και τα υπόλοιπα λιμώδη, ξέρετε, βλέπουμε και ιό του Δυτικού Νείλου. Είδαμε, έχω στη μονάδα μου νοσηλεύω αυτή τη στιγμή με εγκεφαλίτιδα. Σε βαρύτατη κατάσταση. Είδαμε ακόμη και ελονοσία να αρχίζει να ξεπηδάει σιγά-σιγά, δειλά-δειλά. Δηλαδή τα λοιμώδη νοσήματα πλέον μπήκαν στην ημερήσια διάταξη και θέλει μια αναδιάταξη των υγειονομικών δυνάμεων για να ανταποκριθούν. Ούτε αυτό το βλέπω. Με την έννοια, επομένως, που με ρωτήσατε, αν είμαστε έτοιμοι ακόμα, με τα λύπη μου μπορώ να πω ότι και η κλινική που κάηκε, καταλαβαίνω ότι είναι γραφειοκρατικό θέμα, καταλαβαίνω τα πάντα και τις δυσκολίες τις οικονομικές, αλλά μια κλινική η οποία είναι καρδιά ενός νοσοκομείου και μάλιστα εξειδικευμένου πνευμονολογική που κάει, ξέρετε, με το ατύχημα που είχαμε, ακόμα δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες. Τα θέματα είναι από τον Άννα στον Καϊάφα, ξέρετε, αυτή η δυσκολία που υπάρχει επικοινωνίας της επαρχίας. Η Θεσσαλονίκη πλέον είναι μια επαρχία. Δεν μπορεί μόνη της να αποφασίσει. Πρέπει να πάνε στην Αθήνα, να συνεδριάσει η Αθήνα. Δεν βλέπω σκοπιμότητα. Καθυστέρηση γραφειοκρατική, που όμως τη βλέπουμε μπροστά μας, κύριε Μπογιόπουλε. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε ότι ξεκινήσαν οι εργασίες στην πνευμονολογική μας κλινική. Γιατρέ, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, κύριε Μπογιόπουλε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Με στη φωτιά θα πέσω και με στα μαύρα κύματα μαζί σου να χορέψω. Απ' την αρχή τα θύματα, χίλιες μέρες, χίλια χρόνια δεν είναι αρκετά. Κι αν δεν είδες και λιδόνια, μην πεις πως είναι αργά. Κι αν είναι αργά, κοντεύουν πια χαράματα. Κι αν είναι αργά, δεν είναι αργά για θαύματα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται και στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Τζενάκι μου, καλησπέρα. Καλό απόγευμα. Πού θα μας πας? Θέλω να ξεκινήσουμε με το Ιράκ, εκεί όπου έχουμε μία αποκλιμάκωση από ό,τι φαίνεται της έντασης των τελευταίων δύο ημερών. Οι αρχές σύραν την απαγόρευση κυκλοφορίας. Ο κόσμος άρχισε να κατεβαίνει και πάλι στους δρόμους στη Βαγδάτη, αφού το ισχυρό ηγέτης ιερωμένος, ο Μοκτάντ Αλ-Σαντ, διέταξε τους υποστηρικτές του να αποσυρθούν από τα σημεία διαμαρτυρίας, καθώς το τελευταίο 24ωρο η βία, η φωνική κόστησε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους οι οποίοι διαμαρτύρονταν λόγω των συγκρούσεων που υπήρξαν με τις δυνάμεις καταστολής. Οι υποστηρικτές τους αντάξαν να υποχωρούν μαζικά, με ορισμένους μάλιστα να μεταφέρουν τα όπλα τους ή ακόμη και τσάντες έπειτα από την ομιλία του ηγέτη τους. Εκτός ελέγχου ήταν η κατάσταση μέχρι και χθες το βράδυ και νωρίς σήμερα το πρωί. Οι νεκροί ανέρχονται τουλάχιστον σε 30, ενώ είναι εκατοντάδες οι τραυματίες, κυρίως στους δρόμους της Βαγδάτης, αν και είχαμε και διαδηλώσεις και σε άλλες πόλεις του Ιράκ, μεγάλες πόλεις. Η εκκλήση να σταματήσει η βία και η χρήση όπλων έγιναν τόσο από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κύριο Αντώνιο Γκουτέρες, όσο και από πολλά κράτη-μέλη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε και ανακοίνωση και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η πράσινη ζώνη ήταν κυρίως το σημείο γύρω από το οποίο υπήρξαν οι περισσότερες μάχες. Μάλιστα, φαίνεται πως έγινε και χρήση πυροβόλων, όπλων και ρουκετών καθ' όλη τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Εκεί 30 χρόνια οι Αμερικάνοι δεν έχουν πάει τη δημοκρατία για την ελευθερία. Δεν τα έχουν καταφέρει ακόμη. Δεν τα κατάφερα. Πού αλλού θα πάμε? Θα πάμε στο Πακιστάν, εκεί όπου το 1/3 της χώρας αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάτω από το νερό μετά τις χειρότερες βροχοπτώσεις της εποχής των μουσών εδώ και 3 δεκαετίες. Οι νεκροί μέχρι αυτή τη στιγμή είναι περισσότεροι από 1.100. Υπάρχουν φόβοι πως ο αριθμός μπορεί να εκτιναχθεί μόλις το νερό αρχίσει να υποχωρεί. Είναι τεράστιες οι ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν στις υποδομές και κυρίως στις τηλεπικοινωνίες, στη γεωργία, στα μέσα διαβίωσης αλλά και στο οδικό δίκτυο. Υπάρχει διεθνής βοήθεια κυρίως από τις ΗΠΑ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τη Βρετανία. Ωστόσο, το Πακιστάν αυτή τη στιγμή εκπέμπει σως και ζητεί περισσότερη βοήθεια από περισσότερες χώρες προκειμένου να συνδράμουν μετά το χάος που έχουν επιφέρει αυτοί οι μουσώνες. Φαίνεται πως η βοήθεια δεν επαρκεί και μιλάμε για τα απολύτως απαραίτητα αυτή τη στιγμή προκειμένου να βοηθηθούν οι πλημμυροπαθείς. Και σε δεύτερη φάση, όταν πλέον θα έχει υποχωρήσει το νερό, θα είναι η κυβέρνηση σε κατάσταση να καταγράψει τις ζημιές και να δει τι χρειάζεται και την οικοδόμηση όλων αυτών των υποδομών οι οποίες καταστράφηκαν. Μάλιστα. Πού άλλο θα πάμε? Θα κλείσουμε με την Ζαπορίζια, με το πυρηνικό αυτό εργοστάσιο, το μεγαλύτερο της Ευρώπης, γύρω από το οποίο υπάρχουν πολλά από ό,τι φαίνεται χτυπήματα, διεξάγονται μάχες, με τη Μόσχα και το Κίεβο να υλοκατηγορούνται για το ποιος έχει χτυπήσει πιο κοντά στο σημείο που είναι το πυρηνικό εργοστάσιο. Σε λίγες ώρες αναμένεται να φτάσει και αποστολή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στο σημείο. Μάλιστα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, ο κύριος Ντιμήτρη Κουλέμπα, ανέφερε πως αυτή θα είναι η πιο δύσκολη αποστολή στην ιστορία του οργανισμού, γιατί υπάρχουν μάχες οι οποίες διεξάγονται γύρω, ακόμη και μέσα στο χώρο του πάρκου που βρίσκεται το πυρηνικό εργοστάσιο. Υπάρχουν και κάποιες δορυφορικές εικόνες οι οποίες ήταν σήμερα το φως της δημοσιότητας, οι οποίες δείχνουν δύο μεγάλες τρύπες στην ροφή του πυρηνικού σταθμού, χωρίς να διευκρινίζεται σε τι ακριβώς αφορούν, ποια σημεία του. Ωστόσο, οι αρχές οι οποίες έχουν διοριστεί από τη Ρωσία στην Ουκρανική αυτή περιοχή κατηγόρησαν τα ουκρανικά στρατεύματα ότι αυτά βομβάρδισαν την περιοχή κοντά στον πυρηνικό σταθμό με δύο βίδες κατά τη διάρκεια της νύχτας που μας πέρασε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών, τις τελευταίες ημέρες οι δορυφόροι κατέγραψαν ρωσικές στρατιωτικές κινήσεις σε απόσταση αναπνοής από το πυρηνικό εργοστάσιο. Όμως την ίδια ώρα εργαζόμενοι στο πυρηνικό εργοστάσιο καταγγέλουν στο δίκτυο Nextas ότι δέχονται απειλές για το τι θα πούν μόλις φτάσει εκεί το κλιμάκιο του οργανισμού ατομικής ενέργειας, αυτού του διεθνούς οργανισμού. Και βεβαίως να πούμε ότι υπάρχει ο αίτημα των μεγαλύτερων διεθνών οργανισμών είναι η αποστατικοποίηση της περιοχής για το εργοστάσιο. Ζένη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Λευτέρη, στη Λίνα, στην Ιωάννα, σε όλους και όλες. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Μια στάση εδώ. Να βγω στο δρόμο να χορέψω ένα ζεϊμπέκικο. Πάνω στην ασφάλτο κι εσύ με ύφος ψεύτικο. Μα με κοιτάζεις, τα κάπως με λογαριάζεις. Μα με κοιτάζεις, τα κάπως με λογαριάζεις. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου. Πόσο κοστίζει μια παράβαση του νόμου. Να σταματήσω θέλω την κυκλοφορία για να φωνάξω τι πρόδωσες την πιο όμορφη ιστορία. Μια στάση εδώ. Θέλω απόψε να με δεις σε δυο ξεσπάσματα. Να ξεχαστούνε τη ζωή μας τα χαλάσματα. Άμα την κρίζεις, τα κάπως με υποστηρίζεις. Άμα την κρίζεις,